Bi pausua intzinera bat gibelera, 6 urteko borroka luzeren ondotik brebetan euskaraz idazteren lorpena ez da hain garbi. Joan den astean, txaskak gutun bat jasudu ikuskaritzatik, jakinerazteko elduden urteko brebetan galderak eta dokumentuak frantsesez izango zirela. Eneko Irigoien Pierre Larzabal kolegioko zuzendaria. Zer da guretzat puntan, ikasleak badutela dena euskaraz, ikasten dute, bizitzen dute, pentsatzen dute euskaraz, eta arribatzen da adibidez kolegioko lau urteren buruan dokumentu bat, tekstu bat dena frantsesez, gimnastika bat egin behar dute dena frantsesez itzultzeko, iztegi zehatza frantsesez ez dute euskaraz egiten baita dena. Iban Tikoipe Bernat Etxepare, liceoko zuzendaria. Justifikatzen dute hori ikasleen arteko ekitatearen izenean, eta argigarria dirudi euskaraz edo beste tokiko hizkuntza batean konposatu beharko duen ikasle batek galderak frantsesez eta dokumentuak frantsesez ukaiteat besteen ekitatearen inguruan, behaz nahiko lotxagarria da. Egan bezala oinarrizko testuak itzultzeko gaitasuna okan beharko dute beraz ikasleak, Elena Surriok zeltasunetan diren ikasleak laguntzen ditu. Oroitzapena dut ganden urtean lagundu nuen ikasle bat historiakoa pasatzen eta dokumentazio guztia frantsesez zen. Orduan, eskuaraz izatea lagungarria izan beharrean ohartu nintzen trabagarria izan zela, zentaz erantzunak emateko behar duzu dokumentoen gain oinarritu eta erantzun guztiak errexago zitzaion frantsesez, zentaz hartzen duzu justu testutik. Eta hor behartzen, bigarren lan bat egin, itzulpena, niretako izan zen makurrago. Euskararen erakunde publikotik ere erabakia uler gaitza da, Maider Beotegi gaia jorratzen hasia da. C'est un vrai recul en arrière. On ne comprend pas en quoi ça gêne de laisser les consignes ou les questions en euskara. On nous parle d'inéquité et de risque dans la passation. C'est totalement incompréhensible. J'en ai fait part à la rectrice hier pour qu'elle remonte au niveau national. Eta horretu, elduden urteko kurrikak azterketak euskaraz kolektu. Tiboren lana oratuko duela, euskararen aldeko besta behitzere bojokaren lekua izango da.